جنہوں نے کسی مدرسے میں جا کر کے باقاعدہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں لی ہے, انہوں نے علماء کی صحبت نہیں اختیار کی ہے, بس کتابیں پڑھ کر کے اہل حدیث ہو گئے, یا اسی طریقے سے کسی کے بلانے پر دعوت دینے پر اہل حدیث ہو گئے. اب امت بھولی بھالی ہے, ایسے لوگوں کو فوراً عمارت کا عہدہ دے دیتی ہے. ایسے لوگ جماعت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں, ان کے تقوی اور طہارت کا لوگ جائزہ نہیں لے پاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کی نیتیں ظاہر نہیں ہوتی. اس وجہ سے جماعت کا جو کام ہے وہ جامد ہو گیا ہے, ساکت ہو گیا ہے, جماعت کا کام رک گیا ہے. جس طریقے سے جماعت کا کام ہونا چاہیے جماعت کا کام نہیں ہو پا رہا ہے. ان لوگوں سے جماعت کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اور ایسے لوگ امیر بن جایا کرتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے اور عصر حاضر کے مسائل سے بالکل نابلد رہتے ہیں. نہ ان کے ہاں علماء کی کوئی توقیر ہوتی ہے, نہ علماء کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اب بتائیے, جس قوم کے اندر علماء کی اہمیت میں رہے, جو لوگ علماء کو اپنے پیر کی جوتی سمجھے, بتائیے کام کرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں, جمعیت جماعت کا کام کیسے ہوگا؟ علماء تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن آج یہ جماعت کا عالمیہ ہے کہ عمرا ایسے لوگ ہیں جن کو کتاب و سنت کا گہرا علم نہیں ہے, ان کے اندر میں جو علماء کام کرتے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, اور کھل کر کے جس طریقے سے انہیں تبلیغ کرنا چاہیے نہیں کر پاتے, تبلیغ کا حق ادا نہیں کر پاتے. ایسے عمرا کو کچھ عقیدت مند مل جاتے ہیں, ان کے ارد گرد کچھ حواری لوگ ہوتے ہیں جو برابر ان کی تعریفات میں لطف لسا رہتے ہیں, حضرت بس آپ ایسے ہیں, حضرت آپ کو ایسے ہیں, حضرت آپ ڈبل پیسے ہیں, بس حضرت آپ ہی کی وجہ سے سب کام ہو رہا ہے. بس اس پر یہ عمرا خوشی سے پھولے نہیں سماتے, بس ان کا ایک مزاج بن گیا ہے. پہلے امیر لوگ یہ عمارت جماعت کی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, لیکن اب ان کو مزہ آنے لگا ہے, لطف ملنے لگا ہے, لہذا وہ اپنے نفس کو اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یہ عہدہ سنبھال لیتے ہیں. اور ان کے اقتدار میں آ جانے کے بعد جماعت کا کیا حال ہے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر کے دیکھ لیجئے, جماعت بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جماعت کے حال کے اوپر رحم فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.